Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε από την Κατερίνα για τον πόνο, για να σας φύγει η υποψία για τι φοράει τα γυαλιά συνέχεια. Εντάξει, άρα πρέπει να έχετε ενοχές τώρα, όσοι ξέρετε τώρα. Η δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική το 1980, στη δεκαετία του 80. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. Είχαμε πολλά αφιερώματα αυτήν την εβδομάδα, έτσι θα περιορίσουμε την πρόζα για να παίξουμε κομμάτια περισσότερα σήμερα από συγκροτήματα, τραγουδιστές, τραγουδίστριες που έκαναν έντονη την παρουσία τους στην Βρετανική σκηνή αρχικά και μετά και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, σε αυτή που λέμε δεύτερη μουσική Βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 80. Παίζουμε όλα τα είδη, τα περισσότερα θα έλεγα, την καλή pop, το rock, το punk και τα υπόλοιπα. Pet Shop Boys, Neil Tennant και Chris Lowe, ένα από τα καλύτερα pop συγκροτήματα που βγήκε τότε, αρχές του 80, ήταν το Western Girls. Ένα τραγούδι που το είχαμε παραλείψει να το παίξουμε το καλοκαίρι, πιστεύω, στις καλοκαιρινές επιτυχίες τον Αύγουστο. Μας το έχει επισημάνει ένας ακροατής, μια ακροάτρια, και επειδή είναι πολύ καλό pop τραγούδι, το τραγούδι αυτό των Bananarama του 1983, το ακούμε σήμερα γιατί αυτές έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική. Και το τραγούδι αυτό έχει μπει σε πάρα πολλές νεανικές ταινίες της δεκαετίας του 80-90. Το πόσο διαχρονικά είναι κάποια pop συγκροτήματα το αποδεικνύουν κάποια γεγονότα, όπως ότι αυτή την εβδομάδα στο νέο βρετανικό Hit Parade που θα δώσει το BBC την Κυριακή το βράδυ, ένα συγκρότημα αυτής της εποχής που έχουμε παίξει ένα τραγούδι τους με το άλμπουμ The Story of Spandau Ballet είναι και πάλι στα 10 πρώτα, 35 χρόνια μετά. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία τους το φθινόπωρο του 1980. Η Spandau Ballet μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ, όχι σίγγλ, της Αγγλίας και αυτή την εβδομάδα του 2014. 34 χρόνια μετά, με ένα άλμπουμ που έχει τις επιτυχίες τους και οπωσδήποτε μέσα σε αυτές είναι και το To Cut a Long Story Short. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ναι, ρε, να το πάρεις το αυτοκίνητο από εκεί. Μα δεν είναι πάρκινγκ, ούτε ενοχλεί κανέναν. Ενοχλεί. Ποιον? Τον άντρα μου. Τον άντρα σας? Πού είναι ο άντρας σας? Λείπει, αλλά σε λίγο θα έρθει. Είδες ωραίο ίσκιο και είπες να το παρκάρεις, ε. Πολύ ξύπνιος είσαι. Νομίζεις τη μουριά για σένα την ποτίζουμε κάθε μέρα. Εδώ ένα λεπτό θα πεταχτώ να πληρώσω το ρεύμα. Να φύγεις αυτή τη στιγμή. Teddy boy. Θα φωνάξω την αστυνομία.

Υπέροχη Art of Noise 1984. Μάλιστα, μετά το παρατήρησα αυτό, όχι όταν πρώτο έπαιζα το τραγούδι στην ΕΡΤ, τότε στο πρώτο πρόγραμμα, πάρα πολύ το είχαμε παίξει αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο, ότι έχουν κάνει sampling στο Close to the Edge, για μια στιγμή βέβαια, τον Yes. Ποιος το φαντάζεται, ένα συγκρότημα τέτοιο ηλεκτρονικής avant-garde σε ένα συγκρότημα progressive rock. Τώρα πάμε σε ένα άλλο group εκείνης εποχής, τους Dream Academy, ένα dream pop. Έτσι χαρακτηρίζεται η μουσική τους, αυτή η ονειρική pop, που έκαναν επιτυχία στην Αμερική αμέσως με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, και μάλιστα το τραγούδι αυτό διασώθηκε αφού έχει γνωρίσει διάφορες εκτελέσεις και μάλιστα από country καλλιτέχνες, όπως ας πούμε Sugarland ή Little Big Town. Μια και είπα country, υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία της country, όπως σας έλεγα πριν από 20 μέρες, με συνεχόμενους δίσκους από μεγάλα ονόματα της country αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, Dream Academy, Live in a Northern Town. Children drunk lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. Everyone else came down to listen. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. Hey, mama, hey, watch the water roll down the drain as we followed him down to the station. No, he never would wave goodbye. You could see it written in his eyes as the train rolled out of sight. Συνεχίζουμε λοιπόν με την μουσική βρετανική εισβολή με δύο λιγότερο δημοφιλή συγκροτήματα, όμως και τα δύο είναι σπουδαία, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους και που επίσης έχουν μια τεράστια ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν ψάχνουμε πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, εδώ και 39 χρόνια βρίσκουμε τα σπουδαία πράγματα και σε εκείνα που είναι δημοφιλή αλλά και σε εκείνα που δεν είναι δημοφιλή. Παρόλο λοιπόν ότι που δεν είναι από αυτά της πρώτης γραμμής δημοτικότητας, τα συγκροτήματα με τον ήχο τους έπαιξαν ρόλο στην μουσική κατεύθυνση της δεκαετίας εκείνης. Αυτοί που τα ακούσουμε τώρα φτιάχτηκαν στο Belfast το 1977. Το 1979 βγάζουν στη Rough Trade ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ και πριν από ένα μήνα το είχαν βγάλει την Άνοιξη, αλλά ξαναβγήκε τώρα σε ευρεία κυκλοφορία, έβγαλαν το καινούργιο τους άλμπουμ. Δηλαδή πάνω από 35 χρόνια μετά. Stiff Little Fingers. We'll be right back. Stiff Little Fingers και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι εκπομπές με τα τραγούδια και τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 είναι για όσους μεγάλωσαν γύρω στο 78-85 ακούγοντας όλη εκείνη την δυναμική σκηνή εκείνης εποχής που πέρασαν πάρα πολλά από αυτά τα γκρουπ και στην χώρα μας ευτυχώς και που σήμερα είναι γύρω στα 40-48 κάπου εκεί. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Cabaret Voltaire. Διαφορετική από αυτούς που ακούσαμε, ένα συγκρότημα από το Sheffield, ενώ η προηγούμενη είναι από το Belfast. Η Cabaret Voltaire για πάρα πολλά χρόνια είναι και αυτή στην συνομοταξία των συγκροτημάτων, μπορεί να μην έκαναν πολλές μεγάλες επιτυχίες, όμως είναι κλασική στο είδος τους. Και μάλιστα τότε τους είχαμε φέρει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν είχαν παίξει στην Αθήνα σε εκείνο τον ερχόμό τους. Στη δεκαετία του 80 ήταν ένα από τα πρώτα αυτού του είδους συγκροτήματα που παίξαν στη Θεσσαλονίκη σε ένα κλαμπ που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ένα κλαμπ που ήταν δισκοτέκ τότε. Πρέπει να είναι μέσα της δεκαετίας του 80 αυτό το γεγονός. Και θα θυμάμαι πάντα την έκπληξή τους όταν βγήκαμε από το κλαμπ και είδαν μέσα στη νύχτα στις 3 η ώρα ήτανε έναν τύπο με δύο γαϊδουράκια και αυτοί φέρνονται από το Σέφελ, δεν είχαν δει ποτέ γαϊδουράκια και πάθανε την πλάκα τους. Cabaret Voltaire. Time. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Κι αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Mauthausen, ένα μεγάλο θεατρικό γεγονός, επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Badminton. Mauthausen, το αριστούργημα του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στέλιος Μάινας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη και ένα σύνολο 40 ηθοποιών και μουσικών. Τραγουδά η Ρίτα Αντωνοπούλου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Mauthausen, η φρίκη των στρατοπέδων εξόντωσης του Τρίτου Ράιχ. 9 με 19 Οκτωβρίου στο θέατρο Badminton. Εισιτήρια viva.gr, abcd.gr, public, Παπασωτηρίου, 7 Sports, Ιαννός. allabouthotels.com Λονδίνο. Δίκλινο από 55 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έτσι όπως με κόβεις, σε ποιον έχω πουληθεί εγώ, για πες. Κοίταξε. Έχω πάρει δηλαδή ένα ποσό αδιευκρίνιστο από την κυβέρνηση για να ψηφίσω πρόεδρο, άρα τους αγοράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με 400.000 ευρώ και τους αγοράζει και η Νέα Δημοκρατία με αδιευκρίνιστο ποσό. Εμένα πού με κόβεις, για ποια, πού να έχω πουληθεί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Στέλνουμε τα χαιρετίσματα σε όσους εδώ μας στέλνουν μηνύματα ή στο Βήμα ή στο email το Βήμα ή στα τηλέφωνα που μας λέτε διάφορες παρατηρήσεις ή στο Twitter και στο Facebook. Η Εύη λέει ότι θα ξεκινήσει να παναδεί την ταινία Annabelle. Μου λέει διάφορα για αυτή την ταινία. Κοίταξε Εύη, καλή ξεκούραση και καλή διασχέδιση και σε θένα. Ξέρουμε πολλές φορές, εκατομμύρια φορές, όχι πολλές, εγώ ξέρω εκατομμύρια φορές ότι πάω να δω κάποιες ταινίες χωρίς να περιμένω ότι είναι όχι απλά το αριστούργημα, ότι είναι κάτι που θα λέω ας πούμε ότι είναι καλή ταινία. Υπάρχουν μέσα στη ζωή μας και πράγματα που θέλουμε να τα βλέπουμε ή να τα απολαμβάνουμε που δεν είναι και τόσο σπουδαία. Νομίζω λοιπόν το Annabelle για να κάνει και τόσα εισιτήρια στην Αμερική και εγώ θα το δω αυτό. Για αυτούς που κυνηγούν αυτά τα φιλμ τρόμου δεν θα είναι άσχημο με μια κούκλα να κάνει διάφορα σατανικά. Έχουμε δει βέβαια χιλιάδες τέτοια, αλλά το ζήτημα είναι ότι κάθε καινούριο αφιερώνεται και απευθύνεται στη νεότερη γενιά. Λοιπόν, πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε με τους καταπληκτικούς Madness, το άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 1979, One Step Beyond, και ένα ακόμα τραγούδι, το Our House. Ένα από τα καλύτερα επίσης συγκροτήματα αυτής της γενιάς. Το άλμπουμ αυτό φιγουράρει μέσα στα 100 σπουδαιότερα και τις λίστες που έβγαλε το BBC πριν από πόσα χρόνια, 7-8 χρόνια. Θα ακούσουμε λοιπόν το One Step Beyond που κυκλοφορεί και πάλι επέτειος για τα 35 χρόνια του και είναι μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα και μετά ένα από τα, αυτοί έχουν βγάλει τουλάχιστον 10 εκπληκτικά single, 10 πρώτης κατηγορίας. One Step Beyond και μετά Our House. Καλό Σαββατοκύριακο. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house.